أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bokki ñu leen di deglu bokki tal bi ñu leen nuyu di leen ziyara di leen ndokkel ci jotaay yi di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tay ñu fasiyene and ak yeen ci bindu juroom bennel bi ci bindi minal dakhalin war dara ci gestu bi serign bi def ci fannu tasawuf mu wax ni xam xam tasawuf ab xaj la ci ñaari xaj yi xam xam yi sharia mu wute ak xam xami atay yu feñ yi ci jaamu yalla yi ak jëfënte yi atay lab julli ak atay jëflante yi lu melni azaka ak jënd ak jaay ak denc ak mirage ak yoonu dem tasawuf kon moy benen xaj bi nga xamni lijeenti wut ci yoyi lolou xam xamu fekk lañ koy woyé mo ni tasawuf ni day xam xam bu soso dina buñu listé dajalé xam xami diini islamiyé mo wax ni xam xamu diini ben rek la won ci jamono yonnabi ak sahaba muy tawhid ak xam anam bi ngay jaar bu mëna jamm yalla gi top yalla yonent bi ak xam naka lañuy taxawé ci war wari tawhid lan mo waro tawhid li war ci tawhid taqwa ak tawhid moy sax dak ci jamm yalla ak selal jamm gogi ak deddu aduna ak samonté jihad ci sa bakkanu bop ak sa alali bop ci yoon yalla mun yoy na lañ la tuddé fiqh ci diine muy tawhid ak xam anam bi ngay jaar ci topere yonente bi ak xam yi war ci tawhid ak taxaw ci nak kon ki gënon degu fiq ci sahaba yi moy ki ci ëppoon ak jaamu yalla gën ca bari lu muy natale ate yalla yi gën ca mëna taxaw ci mbir mu mëna dun bëgg nga xam la ci yalla ate koku dama bu ne moy ki ci gën degu fiq ci ñu ko bu ñaan ci fiq ka ci gëna yaatu ak ci rifte fit moy ki ci gëna gaawa delu ci dëgg sa bu dëgg feñ ka gëna tabé ci ñoomit ka ci gëna woma ci ñoomit moy ki gëna tabé ci joxe alalam ci yoon yalla ka ci ëpp xewlit gën ci bari ay xewlit moy ka ci gëna neew lu muy toggo ay coono ci sakko ci top ay banex ci banex ay dune jikko yépp non la ci lan doxé loolu la tuddi fekk dem na bo bi futuhat islamiyya yi bare nak momé li islamiyatu sahaba yi tasaro ba nopi sore yi dugg ci islam te bokk ci bari yaq gi bari yaq ka gi bari bi mi dewe non la ko re ba ñu jog ci ni mëna taxal rek ci walu diine am ñu ci fété wo netti hadith ak wëral fi mu jaar ba ak yoonte bi ñu jëf def fété wo genné atté fiqh yi nek bi hadith bobu ak alquran ni ak alquran lu muy kudé ñaar ñu tantu ay fuqahaaw kudé lu ñettel bi nak beru ñoom ngir jaamu yalla ak contrôler seen borom ak hesab seen bakkan ci bepp gessu mu gessu jëm ci dul yalla ngir rawale ko seen diine bi ñu demé nak ba dajalé xam xam yi ci ñaaré lu sékel ci état islamique bi ñu leen tadwiné ñen na ci borom xam xam yi bind ci lu dagan ak lu aram ak lu ñu demee ñu di leen wooye ay fuqahaaw dinaaw bu fiq matale ñaari wet yépp dinaaw bu boo xamante ni fiq do nga fi nekkoon nga xam ni tawxid ak tasawuf ak génnee atte yi la ci dagan la ci aram jëflente ak ci aju yu yépp benn xam-xam la dina koy tawxid bi ñu demee ba dajali xam-xam yi nag ñu bind ci fatay wet gee li ñuy wooye ay fuqahaaw. Beneen kuréel bi ci des bind ñoom ci nit ni muy regle bakkanam ak ni muy fugloontee ak boromam ak ni muy dëddoo àdduna ak ni muy roye yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci ahwaali ci xaal ak nag settantal sàmmonte gën ko wóoral gën ko tadqiq ñuy sàmmonte soso yi ci aju ak jihaat ak sa bakkan yi ci aju ñu ñu bind ci fànn woo nag la ñuy wooye asofiya seen xam-xam ñu di ko tuddee xam-xamu tasawuf. Fan la baatu tasawuf bàyyi ko mu ni baatu fiq moom leer ndax sax na ci alquran sax si sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon amul ay wax alquran wax na ci wax na benn sunu borom wax na ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يونس بي وختي حديث بوير ني كيب كو يالا بغل او ييو دناكو ماي اك ديغ سي دين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كون لول ليرنا باتو فقه ليرنا فمو جوغي سي القران لير فمو جوغي سي فقه واي نك باتو تسوف فن لا بايكو li mu amul ci ba ci biir alquran moom baat boobi gis ñu ko ci hadith yonente bi moo waral wala bu bëriwi ci moo waral waxi borom xam xam yu bari ci lool ci fan la bàyyikoo mu ne sëriñ bi wax ne summa ishtiqaqu kalimati tasawufi muxtalafun fihi bi aqwalin tafi fa qila suffatun wa qila safu wa qila suufun qila safun faqfu. Waaye nag li ñu gën a sukkandiku ci wax yi daal mooy ne ci suuf la bàyyikoo suuf mooy ngëndal ngir dañoo féete woon di ko sol ngir dëddoo àddina ak ñaar seen dund ci njëlbeen seen mbir im tamit mu ngi wax ni ka ñuy wax abou hashim alkofi yi moom lañ jëkk tuddee ab suuf yi ngir daan sol ngëndal mboobu bi. Kon li ñu wax rek mooy xam-xamu fiq ak xam-xamu tasawuf ñaari xaaj lañu waaye ñu bokk benn cosaan bu ñu bàyyi ko. Kon fiq ak tasawuf te mooy sharia ak xaqiqa bi ñu wax di ko defee xam-xamu zahir ak batin dara xajaliwu leen lu weesu sofi yi dañoo gën a yokk seenug góorgóorlu ak luñitu ci jikkowoo ak wóorlu ay xaal wóorlu mbir yi pour dund ko ba yëkk ak xisaab seen bakkan ak contrôlante ak seen borom ak seen it yépp ñu dajale ko ci yàlla bañ ko tasaate bañ a soxla woo dara seen diggante ak nit ñi bañ ñu seetantal mbiri doom mbiri mbindeef yi loolu lépp nag fañ ko teg mooy jëfe rek li sun borom wax ci alquran ni quu anfusakum wa ahlikum naaran mooy jiitalal sa bopp teg ci sa njaboot jiital boobu ñu jiital sa bopp ak benn aaya bi dinkaane wax ni alaykum anfusakum ñaar yi daal moo gën doon seen cetlaay ci ñu ni kat nit ki boppam la war a jëkk lijjanti ba mu lijjanti ko nag mu doog a jàll seen ama benn xaalis yonente bi wax ni min xusni islaami almari tarkuhu ma la yaani bokk na ci rafetuk islaam nit ki nag lépp lu ko jëli amul ñu amul njëriñ mu bàyyi ko. Te ku ne xam ne dajale ñaari melo yooyu mu mat sëkk doon faqih bu mat sëkk doon sofi bu mat sëkk la war ca ahkaamu fiq yépp nga di ko lijjanti la war ca contrôler sa diggante ak sa borom ak xisaab sa bakkan ak xéeti jaamu yàlla yu tar yooyu yëpp nga mën ko, loolu néew na mu jàpp ndi kenn di kenn kenn di ko atal. Ku dul ab yonent mbaa nga nekk siddiq, mbaa nga doon waliyu wu yàlla may kattan ak xikma, doo mën a dajale ñaari melo yi mu mat sëkk, ñu mat sëkk. Loolu saa buñ ko gisee ci nit rek kooku mooy ki doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mooy al warisul kaamil li nabi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax nag suñ borom mi séddale cër yi, ñii mu séddaleen fiq, ñii mu séddaleen tasawuf, ñee mu séddaleen lu ñu tuaté yi di ko joxe, ñee mu séddaleen ñu xam ko di ko jëfe ba ku leen cëroy, kuy jàng ci ñoom da ngay jàng ci ñoom jëf jëf la ñuy jàng ci ñoom al tasawuf. Mun na ginaaw sa borom daa seddale cër yi, ku ne mu seddale dara, ku ne yaa gën a xam sa bopp, yaa gën a xam fa nga gën a war a mën a féyete, yaa gën a xam sa bopp, yaa gën a xam nit ñi la nga mën ak la nga mënut. Loolu nag boo amee ñi féete fii ñi féete fee, li gën mooy rafet njort, rafet njort dafa war ci ab jullit. Kenn nu wër sa jug di leen kaar ci lu nga am texte de charia boo xam ne xat an yut di laal day doon, nga xam ne xilaaf du ci am, tawil du ci am. Boo amee daal dalil charia bu wér ci ne lii lu dëgg mu doon xat an yut di laal, kenn nattaloo ko, amu tawil amul xilaaf, kon sañ yaa duloo laal lu dëgg lu ne sañ ngeen du dëgg. Waaye bu demeewut noonu bu ne nag la nga gis sa xamoo ko la ci gën mooy nga mandu ca, te loolu dafa bari ci tasawuf. Fiq nag bu amut ak tasawuf bu wéree it matut. Tasawuf bu amut ak fiq bu wéree it matut. Faw di ñuy mottalente ñoom ñaar, benn du ci mat ci lu dul muy jàppalente ak ba ca des. Waaye li ëpp ci nit ñi nag dañuy yenu benn bi ba ca des ñu bàyyi ko. Ñii ay fuqaha lañ yam ca, ñee doon ay soof yi yam ca, te dañu war a xam-xam. Loolu mooy mooy li ëpp ci nit ñi. Waaye li ki gën a mat ci fuqaha yi daal mooy faqih bi nekk ab soof yi. Faqih bi jàng fiq ba dégg ko, jëfe ko ba yëg ko, kooku moo gën a mat ci fuqaha yi. Waaye soof yi bi gën a mat ci soof yi it mooy soof yi bi nga xamante ne soof na ak tasawuf, waaye nag di lu ñutu lu mu mën a doon mu lu ñutu ca fiq ba mu xam mu am ca aw déggin mu leer wu ko ko dëkkal bu ci xa ci ci ay dalil yu ay adila yu leer leer. Mu ne loolu la sëriñ bi ñu wax Zarouk wax ci xawa ci tëri bi ñu xawaa yi tasawuf, wax na ni soofi fuqaha yi moo gën a mat faqihub soofi yi te moo gën a mucc. Ndax neen soofi fuqaha soofi yi fuqaha yi dafa wóor lu tasawuf ci xaal ak jëf ak ku dund ko ak zaw ak mos ko. Woote na nag ak boroom xam-xamu fiqub soofi bi faqihu soofi yi, ndax faqihu soofi yi mooy ki nga xamante ne moom am na tamakkoon ci xam-xamam ak xaalam. Te ku ne xam ne loolu mënta nekk am tamakkoon ci xam-xam ak xaal ci lu dul fiq bu wér bu jiitu woon bu noppi ak mos dund ko bu wóor. Li tax faqihu soofiya bala moo mën a nekk day fekk mu amoon fiq bu wóor, am dund ko it dund ko wóor, dund diine bu wóor ba yëkku. Kon mënta ñàkk nit ki boole fiq ak dund ko ak tasawuf mooy xam ak jëf. Benn mënu cee wér nag ci lu dul ba ca des di ñëw. Xam-xam boobu bu wéree te jëfoo du dara, jëf ji lu bari bari te xamu du dara. Mi ngi mel ni xam-xamu médecine, xam gi képp ci lu nga di ko jëf du it, waaye jëf ko te xamoo ko it nag xet daju ko. Fiq nag dafa matale, dafa généralisé ñëpp ko bokk, ndax fiq di mu jublu mooy taxawal diine ak señal baatu diine ak yëkkati sooroo diine ba ñëpp di ko seen. Tasawuf xaas la ndax ab jëflante la ci diggante nit ki ak borom, moo tax faqih bi mën naa fekk soo fi mu di ko leen kaar ni ko dig dëgg li dëgg li dëgg ngir dafa gen dafa généralise ay mbiram, waaye nag suuf yu bi sañu ko ngir lim gàttal mbiram diggante ma borom képp suñ de fekk faqih mu di ko leen kaar. Wala mu ni yow bi daal di gën a li ñu gën di gis te moom war naa mën a nekk it nag mooy faqih bi di leen kaar soo fi mais soo fi moom xawta am droit ci leen kaar faqih bi. Tayit li war it mooy nit ki mën naa jóge ci tasawuf dellu ci feq ngir tasawuf du mën a wér te feq amut. Kon nit mën naa jóge ci tasawuf dellu ci feq ndax tasawuf mën a wér te feq amut, waaye nag dégg nag mukk nit ki di jóge ci feq di dem ci tasawuf te yóbbaaliwul feq ba foog muy bàyyi. Dëgg la tasawuf moo gën a kawe martaba, waaye nag feq nag moo ëpp ak mucc te moo gën a yaatu ay njëriñ ndax lii dafa généralisé ñëpp bokk ko. Lii nag mooy nitu der rek di seet diggante ba borom wécc. Moo tax ñu daan wax ni na nga nekk ab faqih bu doon sofiyu, na nga nekk faqih doog a doon sofiyu, bul nekk ab sofiyu bu doog a doon feq faqih doo ko dem di lijjanti feq. Da nga lijjanti feq ba mu leer nga teg ci tasawuf, waaye bu jiital tasawuf nag li ca lijjanti ci feq la ci doon. Bu loolu leer rek sax na kon ne tasawuf fondation tasawuf mooy wéral tawxid wéetal yàlla ak xisaab sa bakkan ak contrôler sa xol ak wan gannaaw àdduna définitive ak dogu jëm ci yàlla dajale sa itti yépp ci yàlla ak waajal yermandeem ànd ak di xaar wuññiku njàqadeem te loolu lépp nag defoo ko lu dul ngir sàkku mbiramul yàlla ak moytu mbiram. Sun borom wax jàpp fa ne waman yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaysu la yahtasib. Yàlla wax jàpp fa ne képp ku ragal yàlla di danaa defal maxraj mooy ab génnukaay loolu dugg ma caa génn dana la wërsëgal it foo ko fàggootul. Am benn ay alxuraan boo xam ne in tattaqullaha yaj'al lakum furqaana, saa bu ngeen ragale yàlla dana defal ak leer bu ngeen di mën a xaajale dëgg ak lu dul dëgg. Mun ñoom waa tasawuf nag bi ñu taxawee ci melo woowu muy ragal yàlla googu suñu borom defal leen ab génnu ak génnuwaay ci lëndëm lëndëm yi réer ak toraxtaane yi mooy yàlla. Toroxteeg mooy yàlla defal leen it ak teqare furqaan boo xam ne ci lañuy gindikoo jëm ci ëtti maarif yi ëtti maarif xam yàlla yi. Yàlla defal leen ak cofeelam gëm dayaloon ku topp ab yonentem sala salaam, yàlla nekk seen nopp bi ñuy déggee, nekk seen gis bët yi ñuy gisee, nekk seen loxo yi ñuy doxe yi ñuy jàppee, nekk seen tànk yi ñuy doxe, nekkat leen ci seenu teewaay ak seenu faddu ngir dëggale ko wax ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadisul qudsi muy xadis yi muy natt li jële ko ci borom wax ni suñu borom wax ci xadisul qudsi woo ni wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilaya binnawafili xata uhibahu. Xadis mi ngi tàmbale ci man haada li waliyan faqad aadantuhu bil harb, képp ku ma noonul sama waliyu déclaré naa la guerre. Wa ma taqaraba ilaya abdi bi cheyin ahaba ilaya mima ftaratu alay, sama jaam nag du ma jaamu lu ma gën a li ma su farataa ci moom, waaye ne ko laa yasalu abdi yataqarabu ilaya bi nawafili xata uhibahu, sama jaam dañ di ma sàkko jëgin say nawafil ba ma bëgg ko. Fa ida ahbabtuhu kuntu samaahu alladi yasmau bihi wa basarahu alladi yubsiru bihi wa yadahu alati yaftisu biha wa rijlahu lati yamshi biha wala in saalin la utiyannahu wala in istaazani la uhizanna. Xadis boobu li wax mooy ab jaam du jañ du lañ di ma jaamu di ma sàkkoo jege ñu ci ay nawafel bama bëgg ko su ma ko bëggee nag maa di noppi bi muy déggee di bëtam bi muy gisee di loxam bi muy jàppee di tànkam yi muy doxee lu mu malaaj ma jox ko lu musu ci ma musal ko ci ma musal ko ci. Kon ñoom dañoo taxawee melo woowu ba xaalis boobu dëggu ci ñoom mul cofal yàlla boobu. Ko ci melo woowu mooy ragal yàlla googu suñu borom wax de mujj am ay ahwaal ay xaal mujj it am ay yëg-yëg yoo xamante ni daf ko mos daf ko dund. Yëg yooyu nag mooy doon résultat jihaat googu mu doon jihaat ak bakkanam di doon meññatum tàggatugum dóog koo mu doon tàggat bakkanam. Xaal yooyu mu wax nag ak yëg-yëg yooyu nag ku duggul foofu yi mu dugg doo ko mën du la mën a xeeñ xaj bi du la mën a xeeñ mu ko ci àdduna. Ku ko mosut it doo ko mën taxat ku nga xam ne saf loolu daal mooy li wér. Ñu am nag seeni teggini bopp ak seeni istilaaxaat mooy seeni waxin yoo xamante ne dañuy ñoom la concerné muy ay baar yu ñuy jël la di ci leerale xaal yi ñuy yëg ci yoonu riyaada yoon yu ñu jaar ci pour tàggatu xaal yeneen ciy gaar ñu wutal ko ay tur jàngale it ni nit di yéegee ci maqaam jóge ci maqaam jooju meneen toxalee ko noo xam ni ku dul ñoom sa yoon nekku ca ñoom ñoo ko rëdd ñu ko yëg ndax ci yëgalati ko ndax toxtale boobu ci yëg-yëg lay bàyyi ko te yëg-yëg nag kenn du ci laaj kenn dalil kenn du ni nit lii nga yëg lu ci sa dalil lem gii nga wax ni moom la mooy sax suukar lu ci luy sa dalil mbaa orange bi nga mat ci boobu ba luy sa dalil ci ne ci ni dafa neex lay dalil mooy da nga ko mos kon kenn du ci laaj kenn dalil nañ cee doxee daal mooy ku bëgg a xam lam saf da nga koy mat te mooy sóobu kon nag képp ku xamut lañ xam lay sa waru gar si diggante ak ñoom mooy nga wamatu roy ak rombu jooju ñuy wax ci tari xamal daal mooy li war si diggante ak ñi nga xamante ne sóobu nañ ci ngirum tasawuf moomu lal sharia bu leer te ci xaqiqa bu dëggu dund ko ba am ci ay yëg-yëg lañ ci yëgi daal boo ko xamut te musoo la gën mooy nga mandu ci ñoom. Ñooñu nag mosuñoo dañ borom xam-xam yi mosuñoo dañ di wéral loolu ñu nekk muy seen yoonoo ngir ngir gu ngir ci ay tëgtal ak feeñuk meññatum xeex boobu ñu xeex seen bakkan day feeñ meññam day feeñ ci seen jikko feeñ ci seen dund kol ci bëgguñu bëgg yàlla feeñ ci seenug wakkeerlu ci yàlla feeñ ci seenug aajowoo jëm ci yàlla feeñ ci seenug sàmmonte feeñ ci seenug dadwaadu ak nag li leen sun borom terale ci ay xawaariqul aadaat ci seen jëmmi bopp muy ak mat sëkk boo xam ne néew na ngay fuj nit terale leen ko it ci ay xawaariq muy tàggat adduna bi ñu topp leen loolu jàng gis nañ ci loo xam ni jàng ci tër yi loo xam ni kenn du ko weddi ku dul ku dëgër bopp kon yeneen suñu borom jariñ ci ñoom te boole ñu ci seen biir mborom ndax ñooy mborom yi nga xam ni kat ulaikal xawmu rek laa yashqa jalisuhum ñooy mborom yi nga xamante ni kenn du jëkkiwaay ñoom di taxee di kon loolu mooy darsub juróom benneel bi ci mabhas fii fànni tasawuf ëllëg insha allah danañ andi li ci sës mu doon beneen leçon ba ci tàmbali dundub sëriñ bi ñuy ñaan suñu borom def na ak dégg defal na ak topp defal na ak jëriñu. Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.